بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے، بگڑی سرکار بلائیں گے، گھبرانا دیوانوں سرکار بلائیں گے، ہم مسجد نبوی کے واپس نہیں آئیں گے، ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے، سب دیکھنا ہوگی، ہم روضہ اقدس پر جب آنسو بہائیں گے، ہم روضہ اقدس پر جب آنسو بہائیں گے، دل عشق نبی میں تم کچھ اور تڑپنے دو، دل عشق نبی کچھ اور تڑپنے دو، اس دید کی آتش کو کچھ اور بھڑکنے دو، ہم تشنا دلی چل کر زمزم سے بجھائیں گے، ہم تشنا دلی چل کر زمزم سے بجھائیں گے، جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا، جب حشر جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا، امت کو شہ بتہا کملی میں چھپائیں گے، امت کو شہ بتہا کملی میں چھپائیں گے۔ عشرت کو در اقدس کب آپ بلائیں گے، عشرت کو در اقدس کب آپ بلائیں گے، گھبرا سرکار بلائیں۔